999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 16. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Jutro trumna z ciałem papieża zostanie wystawiona w Bazylice Świętego Piotra. Będzie tam aż do piątkowego wieczoru. We wsi Pawłosiu w Podkarpackiem liczenie strat po nawałnicy. W regionie uszkodzonych jest 150 budynków. Eksperci nie liczą na przełom. Tak odnoszą się do zaplanowanych na jutro międzynarodowych rozmów o pokoju na Ukrainie. Trumna z ciałem papieża Franciszka będzie wystawiona w Bazylice Świętego Piotra od środy do piątku. Jutro zostanie przeniesiona w procesji z kaplicy domu Świętej Marty. Po ceremonii świątynia będzie otwarta od 11 do północy. W czwartek od 7 do północy, a w piątek od 7 do 19. Z kolei na sobotę zaplanowano pogrzeb papieża. Kilka dni później odbędzie się konklawy i wybrany zostanie następca Franciszka. Pełne wspomnień o papieżu włoskie media dotarły do jego krewnych, siostry z Argentyny i kuzynki z włoskiego Piemontu. Byliśmy ubodzy, ale żyliśmy z godnością, wspomina dom rodzinny Maria Elena. Siostra papieża, młodsza od niego o 12 lat, która potem nadała jego imię swojemu synowi, wspomina, że po śmierci ojca rodziny Maria Bergoglia to Jorge pełnił rolę głowy rodziny, ale też i jej przyjaciela. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek zdenerwował mojego tatę lub mamę, podkreśla. W rozmowach z dziennikarzami nakreśliła portret rodziny o głębokich włoskich korzeniach, przywiązanej do tradycji i świętości niedzieli na mszy i przy wspólnym stole. Rysuje też portret papieża jako bardzo troskliwego. Po udarze, który mnie spotkał, dzwonił do mnie codziennie, aż do czasu, kiedy wyzdrowiałam, wspomina. Trudne chwile Franciszek starał się łagodzić humorem, podkreśla jego 94-letnia kuzynka z Piemontu, Carla Rabezzana, z którą papież świętował jej 90. urodziny i która kilka dni przed jego śmiercią rozmawiała z nim telefonicznie. Powiedziałam mu, że złamałam nogę, a on na to: dzięki Bogu, że nie rozbiłaś sobie głowy. Ojciec papieża Mario urodził się w Turynie. Jako 20-latek wyemigrował z rodziną do Argentyny. Papież był dumny ze swoich włoskich korzeni. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Więcej o pontyfikacie papieża Franciszka zapraszamy do Trójki po 16.40. Ponad 150 domów zniszczonych, zalane drogi i ogromne straty. Wieś Pawłosiu w Podkarpackiem liczy straty po nawałnicach. Od piątku trwa sprzątanie. Dzisiaj na miejscu była Monika Domino. Tam, gdzie jest to możliwe, pracuje ciężki sprzęt, który usuwa naniesiony przez potok miłka, namuł i szlam. Mieszkańcy cały czas też pracują przy swoich domach. Podkreślają, że tylko dzięki pomocy żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej udaje im się sprawnie sprzątać swoje obejścia. Na miejscu pracuje 150 żołnierzy, którzy usuwają szkody w poszczególnych gospodarstwach. Dziś też wyruszyły gminne komisje, które wstępnie szacują straty. Na podstawie ich protokołów będą wypłacane zasiłki celowe do 8000 zł. Pawłosiowa, Monika Domino, Polskie Radio Rzeszów. Przedstawiciele Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii mają jutro rozmawiać w Londynie o zakończeniu wojny na Ukrainie. Nie ma co liczyć na przełom, a wojna będzie nadal trwała, bo Rosja nie chce pokoju, mówił w Polskim Radiu ekspert od spraw międzynarodowych Andrzej Talaga. Pierwsze będą to kontakty w wielokącie: Unia Europejska, Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone. Więc czemu tym razem miałby dojść do przełomu? Przełom zapewniałaby jakaś sytuacja radykalnej przemiany na froncie, czyli brak amunicji, przełamanie frontu przez jedną ze stron. Widać ewidentnie, że znajmniej jedna ze stron, czyli Rosja, nie chce wcale szybkiego zawarcia rozejmu, pokoju, ponieważ sytuacja na froncie jest dla niej korzystna. O planowanym spotkaniu w Londynie poinformował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Zadeklarował jednocześnie, że jego kraj jest gotowy osiągnąć bezwarunkowy rozejm, a po nim prawdziwy i trwały pokój. Wodniacy sprawdzą czystość mazurskich jezior. W ubiegłym roku zrobiono ponad 200 pomiarów na 23 zbiornikach. Dane trafiły do naukowców z Zakładu Ochrony Wód Państwowego Instytutu Badawczego. Do tegorocznej żeglarskiej akcji badania akwenów, bo tak się nazywa, można zgłaszać się za pośrednictwem strony Fundacji Żeglarstwo jest Eko. Uzyskać od nas zestaw badawczy, na który składa się krążek sypkiego, trochę materiałów edukacyjnych oraz instrukcje przeprowadzania badań i podczas swojego rejsu na Mazurach dokonywać takich pomiarów i przesyłać nam na bieżąco te dane. Mówił koordynator akcji Mateusz Hoffman. W akcji mogą wziąć udział szkoły, kluby żeglarskie i amatorzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 16, czas na sport w Trójce, Norbert Michalak. Dziś wieczorem być może siatkarki Dewelopresu Rzeszów będą się cieszyć z tytułu Mistrzyń Polski, ale najpierw w trzecim meczu finałowym przed własną publicznością muszą pokonać ŁKS Łódź. Dlatego o pełnej koncentracji i woli zwycięstwa mówi środkowa bloku Dewelopresu Weronika Centka-Tietjaniec. Profesjonalna siatkówka w pewnym momencie wymaga od nas pełnej koncentracji, że otoczenie nie może nas rozpraszać, że my po prostu musimy utrzymywać swoją dobrą grę, swoją koncentrację na dobrym poziomie i nie przejmować się tym, co się dzieje wokół nas. Ten nasz profesjonalizm też między innymi polega na tym, że my musimy patrzeć to, co jest przed nami, a my cały czas potrafimy być sfokusowane na naszym jednym celu i mamy tą jakość w zespole i mamy kompletny zespół. Początek o 20.30. Wcześniej drugi zespół z Łodzi, Grot Budowlany, zagra z BKS-em Bielsko-Biała. Będzie to również trzecie spotkanie i być może już decydujące dla drużyny trenera Macieja Biernata, ponieważ Budowlane prowadzą w rywalizacji do 3 zwycięstw 2-0. Iga Świątek zagra w tenisowym turnieju w Madrycie. Wiceliderka światowego rankingu zacznie od drugiej rundy. Rywalką Polki będzie Aleksandra Ilia, z którą to niespodziewanie przegrała pod koniec marca w ćwierćfinale imprezy w Miami. Od drugiej rundy grę w stolicy Hiszpanii rozpoczną również Magda Linet i Magdalena French. Legia Warszawa została ukarana przez komisję dyscyplinarną UEFA. Ma to związek z niewłaściwym zachowaniem kibiców podczas przegranego 0-3 meczu Ligi Konferencji u siebie z Chelsea Londyn. Na klub z Warszawy nałożono różne kary, w tym częściowe zamknięcie stadionu oraz łącznie 100 tysięcy euro grzywny. Patrzę na prognozę pogody i widzę na tej pogodowej mapie Polski, jeszcze tej aktualnej, a nie dotyczącej tego, co będzie, że w Białymstoku ponad 26 stopni Celsjusza w tym momencie, a w nie aż tak bardzo odległym Helu tylko 10 stopni na plusie. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, to ta temperatura ma być w miarę wyrównana w całej Polsce, od 17 do 22 stopni Celsjusza. Najcieplejsze będzie południe Polski, ale tam może popadać, podobnie na zachodzie, nieco chłodniejszy, bo z temperaturą od 17 do 20, ale za to bardziej słoneczny będzie wschód naszego kraju. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. I zawołałem: ceny, ceny. I co? No nie uwierzysz, echo mi na to: niższe, niższe. Ale gdzie? No w euro, w euro. Telewizor Sharp 50 cali, 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1399 zł. A w 30 ratach 0% tylko 47 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Paweł Turski, realizuje Maciej Załęcki. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem to popołudnie będziemy spędzać. No i jeśli chodzi o Państwa, właśnie. Dwie dwójki, 7 trójek. Wracali Państwo autostradami po świętach, a może wracają w tym momencie. Czekamy na telefony. Dwie dwójki, 7 trójek. Daniel Leśniewski czeka. Necessary, they can only do harm. 12 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Wrócili już Państwo ze świąt? Autostradami? Musimy zakładać, że o ile to jest najbezpieczniejszy rodzaj dróg w Polsce, o tyle trzech czy czterech cymbałów, którzy jadą niebezpiecznie i jednemu z nich w końcu nie wyjdzie, powoduje to, że tysiące ludzi utyka w korku na przykład na 2 godziny. Część utyka, a część z tego utknięcia ucieka. I potem są problemy. Więcej o tym już niedługo w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej też o papieżu Franciszku pomówimy, gdy w Stolicy Apostolskiej trwają przygotowania do pogrzebu i konklawy. Trochę uelastycznił Kościół i pokazał, że jednak Kościół powinien się zmieniać zgodnie z trendami na świecie. Może nie udało mu się tak bardzo jak chciał, ale na pewno mocno próbował. Jeżeli wokół widzimy sporo zła, to trudno, żeby jedna osoba to zmieniła, ale podejmować próby należy. Będziemy mówić i o tym, co dzieje się dziś w Watykanie, a także ogólnie spojrzymy na pontyfikat Franciszka. A gdyby Państwo, na przykład myśląc już, wybiegając kilka dni do przodu, o majówce, chcieli polecieć na Wyspy Brytyjskie, to jeśli nie będą Państwo uważali, to mogą się Państwo dać oszukać. Te firmy stosują bardzo sprytną strategię pozornej legalności swojego działania, ponieważ pobierają od nas opłaty, na które my się rzekomo zgadzamy, nie będąc świadomi tego, że tak naprawdę nie musimy się na nie zgadzać i możemy to zezwolenie otrzymać dużo taniej na oficjalnej stronie. O tym też więcej w dzisiejszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Będziemy też mówić o suszy, płonących mokradłach Biebrzańskiego Parku Narodowego. I w tej sprawie i w każdej innej proszę dzwonić pod numer 22 73 Daniel czeka. A teraz pora na naszą piosenkę dnia, mroczną, już ją słychać. Fountains DC i Before You I Just Forget. Playboys, beyond the count of birds, I'd make a loud noise. I am imagine that you could, tall figure. Like what a dream, but I forget to take a picture. Why'd you got the laugh coming straight out the gallows? No weird fishes out hiding in the shallows. All that showmanship has expired. Now we know that how we used to share was beaten tired. It's the competition. People like that pretending I'm fine. It's people like that. Siedemnaście minut po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Płonie Biebrzański Park Narodowy, trwa akcja gaśnicza i ciągnie się od niedzielnego popołudnia. Sytuacja wydaje się być opanowana, chociaż są pewne ale. Do całkowitego zgaszenia ognia jest natomiast jeszcze daleko. Młodszy ogniomistrz Justyna Kusewicz to rzeczniczka komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Posłuchajmy. Nie możemy też mówić jeszcze o takiej całkowicie opanowanej sytuacji. Nasze działania wciąż trwają. Mamy sygnały o tym, że pojawiają się podpowierzchniowe ogniska pożaru. Badamy oczywiście od razu, monitorujemy i dozorujemy. W momencie, kiedy coś się pojawia, to reagujemy i sprawdzamy ten teren. Wiemy też, że w momencie, kiedy teren jest przelany wodą, no przy tych wysokich temperaturach to po prostu paruje. Więc to, że widzimy dym, nie zawsze oznacza to dym. Może to być też para wodna. W dyspozycji jest 5 śmigłowców i w aktywnym działaniu. Ewelina Szklarzewska, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Zarówno białostocki śmigłowiec, jak również Włocławka, Szczecina, Torunia, Lublina. Jak mówią strażacy, śmigłowce to jest najbardziej skuteczne narzędzie do gaszenia tego typu pożarów. Tak, bo śmigłowce o tyle są sprawne, że pobierają wodę z okolicznych zbiorników wodnych czy punktów czerpania wody. Nie potrzebują powracać na lotnisko. Jest to bardzo dobry statek powietrzny, który sprawdza się w tej specyfice takich pożarów. Do tej pory wykonaliśmy 250 lotów, zrzucając 125 tysięcy litrów wody. Pan jest pilotem śmigłowca, który zrzuca wodę. Jak to wygląda z góry? Czy ten ogień się jeszcze rozwija? Już dzisiaj zdecydowanie było to mniej, ale jednak jeszcze są miejsca, w których często wznawiają się. Pilot śmigłowca Mirosław Korniewicz. Niby się tli, a za chwilę latając tam widzimy, że znowu się rozpłomieniło i po to, żeśmy nawet prewencyjnie latając, więc od razu szybciutko, żeśmy to ugasili. Pan ma pod swoim śmigłowcem zbiornik o jakiej pojemności? Tutaj akurat mamy 500 litrów. To wszystko zależnione od maszyny i jaki udźwig możemy zrobić. Jak wygląda taka operacja? Jak szybko jesteście w stanie go napełnić? Napełnienie trwa, mówię, między 5 a 10 sekund. To jest kwestia techniki napełniania. Natomiast sam dolot tam i z powrotem to zajmuje nam od nabrania wody i powrotu do następnego to około 2 minut, 2 do 3 minut, w zależności, w którym miejscu woda się znajduje. Ile zrzutów pan już zrobił podczas tej akcji gaśniczej? Myślę, że ponad 100 co najmniej. Są jeszcze takie miejsca, gdzie jest ogień, gdzie jest linia ognia i strażacy muszą z nim walczyć? W tym momencie nie ma takiego wyraźnego frontu pożaru, ale pojawiają się jeszcze cały czas ogniska, z którymi walczymy. Każdy podmuch wiatru jest dla nas niestety niesprzyjający, bo może powodować to, że ten ogień będzie się po prostu wzniecał. Ciężko jest jeszcze potwierdzić, że to jest sukces. Młodszy brygadier Jakub Siczek z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, dowódca sztabu akcji. Aktualnie cały czas trwają działania, w tym momencie na dwóch odcinkach bojowych. Cały czas niestety mamy duże obszary pożarów podpowierzchniowych, pożary torfów. No i niestety to jest bardzo ciężka walka naszych ratowników, bo muszą krok po kroku przeczesać cały teren, a jak wiemy obszar pogorzeliska jest bardzo duży, więc potrzebujemy jeszcze sporo czasu, żeby zdołać opanować ten pożar i zakończyć działanie. Według wstępnych szacunków pożar zniszczył ponad 450 hektarów parku. Z pilotami i strażakami, którzy biorą udział w gaszeniu pożaru, rozmawiał Paweł Wądobowski z Polskiego Radia Białystok. Temat suszy i pożarów będzie wracać jeszcze w dzisiejszym popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Dwie dwójki, siedem trójek, dzwonią państwo. Na dobre rozpoczął się sezon rowerowy, ale apeluję do państwa, którzy korzystają z miejskich hulajnóg, aby nie parkować byle jak na tych ścieżkach rowerowych, tak żeby one nie stwarzały zagrożenia bezpośrednio dla użytkowników tych ścieżek rowerowych, w szczególności dla dzieci. Taki gorący apel mam. Pozdrawiam trójkę. Apele, komentarze, 2 2 7 3. Proszę dzwonić, Daniel Leśniewski odbiera. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibu. Baby, let's get right into it. Tell me all your problems. I think we could solve them. You watch in my body language. How I dance like go-go. Hip move from fast to slow. Got your own private show. Baby, let's get right into it. Tell me all your problems. I think we can solve them. You watch in my body language. How I dance like go-go. Hips move from fast to slow. Got your own private show. Już prawie 25 minut po godzinie 16. Jak się państwu wracało po świętach? A może powroty dopiero w planach? 2 2 7 3. Daniel przy słuchawce czeka na opowieści, a my po godzinie 17 będziemy mieli dla państwa kilka słów o ludziach, którzy w środku autostradowego korka, żeby nie stać godzin, otworzyli bramę zjazdów awaryjnych. I uniknęli stania, ale teraz mogą mieć na głowie policję, bo za płatną autostradę nie uregulowali należności. Co państwo na to? 2 2 7 3. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, o to się. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Szanowny panie dziennikarzu,

w różnych sklepach tej samej sieci są różne ceny tych samych produktów. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 litrach i 10 biedronkach. W Biedronkach na wschodzie i zachodzie Polski zapłaciliśmy inne kwoty. Różnica wyniosła nawet 14 zł. A w każdym Lidlu ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk. Żegnamy reklamy. 16:31. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Resorty Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości przygotują projekt zaostrzenia kar za podpalenia, poinformował rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Wcześniej premier Donald Tusk zapowiedział rzędową dyskusję na ten temat. To echa pożaru suchych trzcinowisk i łąk Biebrzańskiego Parku Narodowego. Akcja gaśnicza trwa od niedzieli. Prokuratura w Katowicach umorzyła postępowania dotyczące działań śledczych po głośnym wypadku na autostradzie A1. Pierwsze dotyczyło zachowania policjantów i prokuratora rejonowego. Drugie postępowanie odnosiło się do działań prokuratora, który sprawował nadzór nad śledztwem. Sprawcą wypadku był Sebastian M. W mediach pojawiały się wątpliwości co do długości trwania czynności i późnego sformułowania zarzutów, a także niezatrzymania mężczyzny zaraz po wypadku. Wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff złoży w tym tygodniu wizytę w Rosji, poinformował Juri Uszakow, doradca Władimira Putina. Witkoff przeprowadził już 3 spotkania z rosyjskim dyktatorem. Według mediów wysłannik Witkoff może udać się do Moskwy po jutrzejszym spotkaniu delegacji Ukrainy i jej sojuszników w Londynie. To był serwis Trójki. Teraz już czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Tak jest. Płace znów w górę, zatrudnienie nieco w dół. Tak można podsumować najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. W marcu średnia pensja wyniosła już ponad 9 tysięcy złotych. Chociaż to kwota brutto i w firmach, w których pracuje więcej niż 9 osób. To wzrost rok do roku o 7,7%, a to oznacza, że tempo wzrostu płac hamuje. Komentuje dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska Piotr Bielski. To nie jest zły wynik, to jest wzrost przewyższający inflację, ale z miesiąca na miesiąc to tempo wzrostu wynagrodzeń przygasa, co z punktu widzenia takich ryzyk inflacyjnych, to dla Rady Polityki Pieniężnej jest dobra wiadomość i myślę, że taki zestaw informacji pozwoli Radzie Polityki Pieniężnej na obniżenie stóp procentowych, prawdopodobnie już na najbliższym posiedzeniu w maju i myślę, że jest duża szansa, że zobaczymy od razu obniżkę stóp procentowych o 0,5 punktu procentowego. No przynajmniej tak bym wnioskował na podstawie ostatnich wypowiedzi różnych członków Rady Polityki Pieniężnej. Z taką opinią zgadzają się też ekonomiści banku Pekao S.A. Obniżki stóp procentowych w maju i czerwcu są już przesądzone, tak napisali w dzisiejszym komentarzu, dodając, że coraz wolniejszy wzrost płac to jasny sygnał dla Rady Polityki Pieniężnej. 3,2% o tyle urośnie polska gospodarka średnio w tym roku, o 3,1% w przyszłym. Tak prognozują analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a to oznacza obniżkę ich prognoz. Banki będą musiały sprawdzić, czy właściciel rachunku żyje w przypadku braku aktywności przez 5 lat. Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Właśnie taki projekt znalazł się tam, a chodzi w nim o to, by szybciej zamykać tak zwane uśpione konta i ułatwić tym samym dostęp do środków spadkobiercom. Złoto bije dzisiaj kolejne rekordy. Dzisiaj kosztowało już nawet 3,5 tysiąca złotych za uncję, chociaż teraz kosztuje dokładnie 3442 dolary. Kończymy jeszcze walutami i giełdą. Za dolara płacimy 3,74, za euro 4,29, za franka 4,59. Funt kosztuje równe 5 zł, a co z giełdą? WIG20 jest teraz procent na plusie, nieco ponad, a to jeszcze na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji. Jeśli chodzi o pogodę, to Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla terenów wschodniej i północno-zachodniej Polski. Prognozy przewidują silne opady deszczu i porywy wiatru. Jutro burze mają być na wschodzie i południowym wschodzie Polski, a temperatura w ciągu dnia ma wynieść od 16 do 23 stopni Celsjusza. Trójce, za moment najważniejsze informacje z Watykanu po śmierci papieża. Wiemy, że pogrzeb będzie w sobotę o godzinie 10. 25 minut do godziny 17. Tu Trójka. 21 minut do godziny 17. Tu trójka. Papież Franciszek odszedł w poniedziałkowy poranek. Przez 12 lat stał na czele Kościoła katolickiego. Jedni widzą w nim reformatora, inni mają wątpliwości. Co Polacy myślą o jego pontyfikacie? Kalina Bartnicka pytała o opinię o skromnym pogrzebie, wpływie Franciszka na Kościół i o możliwe zmiany. Na pewno podejmował próby, a bez podejmowania prób, no to żadnych zmian nie będzie. Chyba jeszcze nie zdążył wszystkiego zrobić. Uważam, że starał się wprowadzić, ale nie wszystko mu się udało wprowadzić, a bardzo żałuję, dlatego że dużo rzeczy w Kościele katolickim należałoby zmienić. Nie udało się dużo, ale część się udała. Istotne zmiany nie, ale takie ważne dla wiernych na pewno. Ta bezpośredniość, ta bliskość ludzi biednych, skrzywdzonych, i ta prostota, to ubóstwo, które go cechowało, to było bardzo istotne. Ta linia papieża powinna być kontynuowana i powinny nastąpić inne zmiany również takie, które uwzględnią współczesność świata i zmian, które w nim zachodzą. Kiedy Jan Paweł II zmarł, wydawało się, że świat się zmieni, ale potem wszystko wróciło niestety do starego porządku. I tutaj będzie tak samo, myślę. Taki sam zryw był podczas śmierci papieża Jana Pawła II. Też nam się wydawało, że to coś zmieni, jednak to było bardzo krótkie. Ja myślę, że jako głowa Kościoła i głowa państwa powinien być jednak pochowany, jak się chowa, najważniejszą osobę w Kościele. Natomiast jeśli chodzi o miejsce, to należało uszanować by jego wolę. Rozumiem, że otoczenie wolałoby, żeby to była taka ceremonia huczna. Natomiast ja jestem zawsze za tym, żeby uszanować kogoś wolę. On nie chciał się wywyższać, chciał być jednym z nas. I to jest właśnie objaw tego jego dążenia. Powinno się jego życzenie spełnić, bo człowiek tak uważał po prostu. No, papież też był człowiekiem, tylko człowiekiem uczciwym, szanującym się, szanujący innych ludzi i powinien być tak pochowany, jak sobie życzył. Uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka zaplanowano na sobotę, na 10, a nowego papieża kardynałowie wybiorą między 5 a 10 maja. Dwie dwójki, siedem trójek, dzwonią państwo w sprawie autostrad. Ostatnio pan rzucił hasło, że chcę iść kilometrów, żeby zrobić zawrotki do rozmontowania i żeby można było sobie przejechać na drugą stronę. Akurat to uważam jest bardzo głupi pomysł, bo po autostradzie jeździ się z dużą prędkością. Ktoś wjeżdżający w środku autostrady na pas stanowi duże zagrożenie. Moim zdaniem znacznie lepszy pomysł jest inny. Jeżeli autostrada nie działa, to w tym momencie albo walimy kary finansowe dla administratora. Dwie dwójki, siedem trójek mogą dodać państwo kolejne albo. Daniel Leśniewski czeka przy telefonie. Wouldn't be 15 minut do godziny 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Pora porozmawiać o tym, co dzieje się w Watykanie. Na miejscu jest Piotr Piętka. Łączymy się z nim teraz. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Powiedz proszę, jak w tym momencie wygląda atmosfera wokół tego wszystkiego, co dzieje się w Watykanie? Ja wcześniej słuchałem tego, co mówili słuchacze radia i nagrani w kraju. Ja muszę powiedzieć, że trochę inaczej ta atmosfera wygląda tutaj w Rzymie i na Placu Świętego Piotra. Jest jakby spokojnie, nie jest jakoś bardzo żałobnie. Jest oczywiście atmosfera podniosła. W całych Włoszech została ogłoszona dzisiaj właśnie przez rząd 5-dniowa żałoba. To jest wydarzenie bez precedensu, dlatego że do tej pory ogłaszano z reguły dwu lub trzydniowe żałoby na cześć poprzednich papieży. Także to jest rzeczywiście wydarzenie bez precedensu. Natomiast ta żałoba we Włoszech wygląda też troszeczkę inaczej. To nie jest tak, że wszystkie imprezy są odwołane. Można organizować różne imprezy, natomiast trzeba to zrobić z zachowaniem powagi. I tak na przykład jeszcze nie podjęto całkowicie decyzji, ale nie odwołano 25 kwietnia tak zwanych urodzin Rzymu, czyli dnia wyzwolenia tego miasta. Więc to inaczej wygląda. Jest tu spokojnie, ale właściwie miasto żyje swoim życiem i muszę powiedzieć, że Plac Świętego Piotra wygląda nawet mniej jest ludzi niż zwykle. Ja myślę, że to się dzieje w związku z tym, że od jutra będzie można złożyć hołd papieżowi osobiście, to znaczy będzie można podejść pod trumnę, trumna z ciałem papieża, zamknięta trumna, bo tak chciał sam Franciszek, zostanie wystawiona na widok publiczny w Bazylice Świętego Piotra i od 9 aż do północy, w środę, w czwartek i w piątek można pokłonić się ostatni raz papieżowi. Na razie jeszcze dzisiaj do końca dnia w otwartej trumnie dla kardynałów, dla księży pracujących w Watykanie, dla wszystkich innych ludzi, którzy mają taką ochotę, otwarta jest trumna z papieżem, z ciałem papieża w domu Świętej Marty, w której on żył, spędził swój pontyfikat, a także ostatecznie zmarł. Dzisiaj także kilka uroczystości jakby sygnowanych przez Watykan, kilka uroczystości między innymi różaniec. Ten różaniec wczoraj też był tłumnie nawiedzony przez ludzi. Być może będzie podobnie. Natomiast mówię, nie ma takiej wielkiej atmosfery żałoby, jest atmosfera podniosłości, spokoju, ale chyba to jest trochę tak, jak Franciszek chciał, jest tak zwyczajnie po ludzku. Skromnie. Posłuchajmy. Spotkałem oczywiście wielu ludzi, ale nagrałem Polaka, który przyjechał specjalnie przedwczoraj, czyli w niedzielę i mówi, że uczestniczy rzeczywiście w historycznym wydarzeniu, ponieważ widział papieża ostatni raz na Urbi et Orbi, a potem niestety stało się tak, że prawdopodobnie jutro pójdzie złożyć mu ostatni hołd. Dlaczego ta postać też dla niego jest ważna? Bo to są historyczne momenty. To był akurat, bym powiedział, dosyć ważny pontyfikat. Mimo wszystko Franciszek był dosyć ciekawą osobą. możemy go komentować i krytykować za to, jak naszym zdaniem jako Polacy reagował wobec Rosji podczas wojny na Ukrainie, inwazji rosyjskiej. Możemy go krytykować za to, ale jednocześnie dawał światło wielu innym ludziom. Był pierwszym papieżem z Nowego Świata. I tak właśnie mniej więcej bardzo wielu ludzi mówi, że to była ważna postać, dlatego, ale oczywiście miała swoje idee, które trzeba uszanować, i między innymi to ten skromny pogrzeb, o którym była mowa wcześniej. No właśnie, co my już wiemy o tych uroczystościach pogrzebowych, jak one będą wyglądały? Tak jak wiadomo powszechnie, to znaczy dużo wcześniej było wiadomo, że papież zostanie pochowany w Bazylice Świętej Maryi Większej. To było wiadomo od dawna, bo on o tym mówił od dawna. Natomiast tak jak mówisz, zostały zdradzone szczegóły. Otóż o 10:00 tak zdecydowali kardynałowie. Ja myślę, że oczywiście w porozumieniu z włoskim rządem, ponieważ spodziewani są naprawdę znowu najwyżsi tego świata, czyli Donald Trump, między innymi prezydent Argentyny, między innymi prezydent Wołodymyr Zełenski też zapowiedział, że będzie w Rzymie, także wielu, wielu ważnych polityków zjedzie się do Rzymu. O 10:00 przed Bazyliką Świętego Piotra rozpocznie się ta uroczystość. Ona będzie na pewno trwała dość długo. Potem ciało nie zostanie przeniesione bezpośrednio do Bazyliki Santa Maria Maggiore, ale zostanie najpierw przeniesione do Bazyliki Świętego Piotra, a stamtąd przejedzie lub zostanie przeniesione właśnie do tego miejsca ostatecznego spoczynku. Papież zostanie pochowany w miejscu już przygotowanym od pewnego czasu. Tam wisi nawet jego zdjęcie od pewnego czasu przy ikonie tak zwanej świętej Maryi Śnieżnej. Zostanie pochowany w kaplicy paulińskiej, skromnie. Ta skromność oczywiście to jest rzecz, którą papież podkreślał na każdym kroku. Często mówiło się, że on zmienił w ten sposób Kościół. Natomiast ja dzisiaj rozmawiałem z księdzem Andrzejem Dobrzyńskim, to jest dyrektor ośrodka dokumentacji z studium pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, i on mówił, że wszyscy ci, którzy mówią, że papież Franciszek to była rewolucja, zapominają o wielu rzeczach, że tak naprawdę papież też kontynuował dzieło swoich poprzedników, Benedykta XVI i właśnie Jana Pawła II. Posłuchajmy, jak ksiądz Dobrzyński to widzi, bo to rzeczywiście są ciekawe słowa. Jeżeli Jan Paweł II powiedział w pierwszej swojej encyklice, że drogą Kościoła jest człowiek, prawda? Człowiek jest drogą Kościoła, to wydaje mi się, Franciszek jakby to pokazał, no to idźcie za tym człowiekiem, tam gdzie człowiek jest. W tym sensie macie piękną doktrynę, mamy piękne przekazania, mamy piękne książki i tak dalej, ale nie cytujcie, nie przytaczajcie wielkich fragmentów, tylko wysłuchajcie tego człowieka i spójrzcie na to, jak mu pomóc. I wydaje się, że ksiądz Dobrzyński chce nam powiedzieć, że o ile poprzedni papieże to byli na przykład przede wszystkim papieże słowa, to Franciszek nawet teraz po śmierci wydaje się papieżem czynu, czyli widzimy jego czyn, jego wola była taka, żeby to było skromniej, żeby nie był pochowany od ponad 100 lat. Pierwszy papież, który nie będzie pochowany w grotach watykańskich pod Bazyliką Świętego Piotra, tylko poza Watykanem. To był człowiek czynu i myślę, że takiego pontyfikat zostanie zapamiętany. Piotr Piętka, prosto z Watykanu. Pięknie dziękujemy za te relacje. Dziękuję. A do tematu tego, co pozostanie nam po papieżu Franciszku, kto może kontynuować jego pontyfikat, wrócimy jeszcze w Pulsie Trójki. Monika Suszek będzie rozmawiała z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim i profesorem Stanisławem Obirkiem właśnie o pontyfikacie Franciszka i tym, co może nastąpić po nim, kim, a także jak może wyglądać ten kościół pod wodzą nowego papieża. To po godzinie 17:40 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Oczywiście. 4 z haczykiem minuty do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzwonią Państwo pod 2273. Miałam przyjemność tę wątpliwą jechać A2. Jest potężny korek. Właściwie do granicy z Niemcami. Miałam przyjemność spędzić w nim chyba 1,5 godziny i przemieściłam się na długości 10 kilometrów, bo tak się w niego władowałam. Chcę tylko powiedzieć, że na granicy w stronę Niemiec prowadzono kontrolę. Czekamy tutaj 45 minut na A2. I przez Słubice tak samo jest słabo. Są problemy z autostradami, a płacić trzeba. Sprawy tych naszych autostrad, skoro przejazd A2 kosztuje mnie 108 zł, plus jeszcze jakbym zahaczył A4, to bym dorzucił następne 50, czyli granica 160 zł za tylko jeden przejazd, a w Czechach za cały rok zapłaciłbym 440 zł. To jest jednak łupanie obywateli i to na grubą skalę. Wspomniał pan coś o zagranicy. Polscy kierowcy mają głównie z przepisami problem na polskich drogach. Jak się minie tylko granicę i jeździmy po Europie, tam już jakoś nie mają problemu i jeżdżą zgodnie z przepisami. To taka chyba myślę, że nasza mentalność polskich kierowców. Albo wysokość mandatów też trochę. No i co z tym wszystkim zrobić? 2273 w związku z powrotami ze świąt, które przed częścią państwa jeszcze, ale niektórzy mają je już za sobą. Pojawił się temat związany z korkami na autostradach. I no, tym, co zrobiło kilku kierowców na jednej z autostrad, którzy nie chcąc stać 4 czy 5 godzin w korku, rozpięli bariery przy zjeździe awaryjnym, pojechali, za autostradę nie zapłacili, no i teraz będą mieli na karku policję. Co państwo na to? 2273, czekamy. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Skoda świętuje 130 lat. Z tej okazji mamy dla Ciebie urodzinową super ofertę na modele z rocznika 2025. Na przykład nowa Skoda Kamiq z korzyścią aż do 8100 zł. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Jak firmowe zakupy, to wszystko masz na Allegro Biznes. Prowadzisz biuro, salon fryzjerski, masz warsztat, a może jesteś fachowcem lub działasz w gastronomii? Produkty codzienne i specjalistyczne kupisz wygodnie i z rabatami dla firm. Jak tak, to Allegro. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboje! Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bez senności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla 3-latków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Czy jesteśmy zadowoleni po wyjściu z salonu? Oczywiście. To była jednogłośna rodzinna decyzja. Już wkrótce będziemy jeździć Toyotą Corollą Sedan. Co nas przekonało? Jakość, technologie i ekonomiczność. Cena dla aut zarejestrowanych zaczyna się od 89 900 zł. A w standardzie jest pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate, światła LED do jazdy dziennej, bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto i duży cyfrowy kokpit. Dzieciaki się